كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون لله رب العزة فطول عبادات و طاعات کی یو خصوصی عبادت او خصوصی طاعت او فریضه هغه مونږ دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې زما سترګو یا خواله په مانځ کې دي نو یقینا چې دي کې الله رب العزت ځان له خصوصی نعمت یخده سرور و خوشحالی جغمونز کون کتاب اخپل معلومی گی چه قرآن کریم دا منظر کم صفتونا و کم امتیازات ذکر کلی دی ناغذی کشتا دی اگر که دریر و خلق اوڑو کی شک راضی چکورا اللہ رب العزت ویلی دی ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر چیدی مانزکی دای خصوصی صفت چیدی بندہ دا فحشاء و دا منکر نمانی کئی گناہنو نمانی کئی او ایمونگا پا گیا صفت دا سیونه لی دو پوا پی نشو اگا وقت که بام نبی علیہ السلام تا خلق راتو او شکایت بیاو تا کهو چدا پلانی سره منظم کئی او دروز اغلاهم کئی گناهون نظام نساتی نبی علیہ السلام بورتاوئی چه خیر ده دا منز به منی کی اوزل تاو تلوار مکوه وگه چه اللہ رب العزت ویلی دن دا خبر یقینی کنا هر کلچی دا سلی با تا اخپلو جرمون ناو کناهن نتوبه و باسی اگه بیان که چه رشتی آغا سی باشوا چه کل آغا سلی پا منزبان ده دوامو که او پابندی وکړنو سواح پسې ته وبويستا نه غناونا الله رب العزت بچو ندی کې خپل خصوصیت شته دي لیکن د عبادت لپاره درې شرط دي بس کارمو به او کار عبادت ته چا شرطونه پکی نه عبادت و صحیح مانا که عبادتی دا اللہ رب العزت یو شرط پکی اخلاص دے او دویم شرط پکی خوف دے دا اللہ نا یرا دا او دویم شرط پکی ذکر الہی و توی دا اللہ ذکرو دا اللہ اروح کی چتا سر سوچ فکر او اللہ رب العزت ستا دا فکر ننوزی هر وقت که تا سرغمی نو کلی چوی عبادت که دا دریوال صفتو نئی ناغی عبادت سراغ پل طول خصوصیات خکارکی گی او آثار خکارکی گی چکم اللہ بیان کری اخلاص دا پل طولو که دا کمال صفت تے خدای اخلاص بغیر د قران نه نشیرات لري په انسان کې. ځکه اخلاص دې ته وي چې استاد لکه بغیر د الله رب العزت نه دبل چا سه محبت نه دبل چا نه ستم نه او دبل چا نه امید نه او چې هر عمل کوي هر قدم اخلی نو بس داری پزل کی سوچی چی اللہ رضا شی داری مطلبی چی اللہ سر نزدیکت حاصل شی داری مطلبی چی دا اللہ دا قهر و غضبنا مونگ بچ امونگ لپناہ را کی داری سی زل کی دی ایس قسم لا دا بندیان و رضا نی چیر از داکار کوم نو دیده پارا چی خلق رانا خوشحال شی ما اوینی او خلق زما صفتو کی چی دا خو دیر دوان دا پابنده دیر انتہائی درجہ دکا اغیر سر ام عمل خرابی گیا اغیر سر اخلاص ختم شی دا سر نرازی زلطا دا چی دا اللہ کتاب سره تعلقی او داغی معنا او مطلب ستازین کی راضی او غی سر معلومات حاصلی گی او غی سر نورا نورا دروز روز اضافہ کی گی داغی بندہ غی اخلاص کی کمال پیدا کی نور نور او چکم خلق دا قرآن نبیرتی محرومی اسی تعلق و سرساتی و لیکن از دا کئی اینا تلاوت اینا کئی زان پی نپویا کئی او اغا مقصد ذہن تا نراولی چی دا قرآن اللہ صلی اللہ علیہ گلے ناغی کی اخلاص نشیرات لے دیو جن داغی پا عباداتو کی اغا رنگ نی او اغا اثر نی چی اغا اللہ دا عباداتو سرا لازم کلی دی و بیان کلی دی اخلاص سره دا خبر لازمی بس او دې سره د انسان په زړه کې د الله نه یاره پیدا شي د مخلوق یاره د زړه نه اوزي صرف د الله یاري دا غو ظاهري د بدن اعضاء او دا غو ظاهري ناس تولاړو کې ناس تل او پاسې زلو ګرځي زل لا ګرځي زلو خبرې دې کوم اللہ رب العزت تو اگه خوف عالمی چو گو رہا ہے انسان تک نا ندخلین اداس الفاظ کیجی چپاگی سرا اللہ ناراض چی نید لاسو دو بدن صدا سے عمل کیجی چاگی سرا اللہ ناراض چی یا مخلوق ناراض چی اگی تپی درد رسی نن هغه کنټرولي چې نبی علیہ السلام ویلو مسلمانم دغه ته وی چې من سلیم المسلمون عمل لسانه و یده چې بل مسلمان داود الله سوز جبینا په امن پاتشي او بچنو دا صحیح مسلم دی او کله باقاعده دا سراج مکړی بعض اعمال په حدیثو کې نو قران سره اخلاص ولې پیدا کیږي ځکه دې کې ټول د الله صفات ته د الله تعریف دې د الله قدرتونه دي نو کچې له انسان پاري پوي شي نو بس دې چې په مانزو دريږي نو شروع شي د الله کلام شروع شي نو کله چې دا غزين کسنه سوي او ریزلي د وګنه تیر شي وي هغه تاسو چې فکر کوي نو ده پا ایمان کی قوت پیدا کی گی ده پا ایمان کی نور او رنا پیدا کی گی نو ده پا دی منزکی چی قرآن اویل شو ده قرآن اصل محل یو خود قرآن تلاوتی چی بندوتا ناستی اگه کی دومره کمال نی لکه دیمان زکی چی سمره کمالی زکر دا خو اجتماعی عمل لی طول اولاری خاموش اولاری او پا دی وجه خاموشی چلتا دا اللہ کتاب لستیشی نو کسوک پی پوئیگی او کن پوئیگی خزلکی دومره محبت شتا زلکی قدر و احترام شتا چی دا اللہ کلام دے او پا منبان دے دیر احترام لازم دے نو دے دیر صحیح مقام دے لیکن کمی دوئی چی انسان دا قرآن پا دے الفاظو نو پوئیگی مطلب سے نرسی نو دا کمی خوشتا دے کنا کچری مخلوق کې د قران غفهم پوره وي بیا مون ډیر خوان کاو بیا مانځ کې د مؤمنانو ډیر زیات هغه آثار او کرامات چلاله بل عزت پکې خې دا ډیر سرګندې ده خو لیکن پل مناسب بیا یې چې کوم خلقو فضل کی دا قرآن سنس مقصدی و سرنائی و سو عزت و احترامی لداغی منزونا دنور منزون ندیر پا پرخی اغی کی بدعات نی تدا کم دنیا کی خوارشی ویدی پا حلقو کی ناغ دا عبادت اغا رنگ خراب کری دا عبادت اغا حقیقت تی خراب کری چ خلق صف مطلب باندې پویان شکن دا وجزه چې دا شرطونه دي چې اخلاص پکاري خوف پکاري او بیا دریم نمبر کې دا الله ذکر ګورم بیا او تعالی رب العزت ویلو کنه موسی علی السلام ته ویلو چې انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري جزاء تدا وحيكم دا دعوت در کوم دا پیغام در کوم او دا ډیر ګران کار دی د دې بیان نو دې لپاره تا ته علاج خیمه چې زمونږ پابندی کوا اقم الصلاه وی دمون چې کوم خپل حیثیت ته خپل مقام نه هغه سی کوان نو واستو کامیاب نو ارزه کې لاله ول عزت د خپل ذکر نوم هغه ستره او د ذکروم دغه مطلب چې الله یذکرونی اذکرکم تاسو ما یاد وای نو زه به تاسو یادوم او بیا ویلی چې غواړی ذکر زما قران دی ذکر زما کتاب دی بچی دا څومره وایم دا زما ذکر دی چې څومره وایم زه به تاسو یادوم کوم ځای به یادوم نو وی چې کله ستاسو ضرورت راشي نو زه بیا ستاسو مدد کوم ستاسو حفاظت وکوم ستاسو به د بی عزتۍ نه بچ کوم دا به هغه ذکر فائدې نو پیغمبر پاک ته وی فاستمسک بالذی یوحی الیک دی قران باندې لاس منګولیک لکیکان ولی و انه لذکر لک و لقومک دا ستام ذکر دی استاد قوم هم ذکر دی استاد امت هم ذکر دی دا نمو تذکر آغستاری چه بس اللہ بغیر دا دین چاہتا نیا دیگی بغیر دا اللہ دا کتاب نا خودی سرا دا انسان پا ذہن کی دا اللہ عظمت او دا اللہ قدرت او حکمت رازی نو چو سمرے اوری نو دور پاوی کی اضافہ کیگی دمرے دا اللہ پا حق کی فهم او بصیرت دیاتی گی اویلیو چه سنگا اللہ داویلی چه تنہان الفحشائی والمنکر دا منزو دا عبادت او دا قرآن بندم نکی دا بی حیائی او دا منکرنا چه اغا ظاہری هر چا ته معلوم دي چې دا سکیږي په دنیا کې او بندیان په دې باندې اخته دي، نو دا خو په احشاء او منکر دي هر چا ته معلوم دي. خوی چې د دین علاوه نور باطنی سیزونه دي، هغه غلط خیالات، غلط فکرونه، غلط سوچونه، غلط وهمونه، چنان سبا ډیر خلق پدې کې اجزان راګیر دي. ښه، اس مرض نه ای، اس بدنی تکلیف وته نه ای، خو بس اجز بدا سے راګیری او دا سے با پغمونو کې ډوبی چې ته به تنوم ته پوس نشی کولی، ولی یریږي بچی یره کماته دا بوجه را اسپر دن آسنه چه پا ما بانس چلو شی. ملاوی دا قرآن دا غی علاج ده کچر دغا بنده پا صحیح مانا که دا اللہ دا کتاب سره محبت و ساتی چه دغا سی اموری پا منزکی اموری او زان پی پویکی نزد دغا مرضو نبام سمشی دنا بدا غلط شیطانی وهمونه او د شرک غلط خیالات هغه به نوم لري شي. ځکه الله ویلی قران ته چې وننزلوا من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين، او چې قران خو ما نازل کړی دی دې کې شفاء ده، دې کې هر قسم مرض علاج دی، کغه ظاهری وی او که باطنی وی، جسمانی وی او که روحانی وی، خودی که شفا ده و رحمت للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. ولیکن اغه خلق ته هیڅ پیدا نشتا، اغه خلق ته د قران هیڅ قسم لا فهم او علم نشتا چې یو سره تعلق نه ساتي، اغه یو ته مقصد نه وی، داغی پزرونو کی قدر نشتا، داغی تیس پیدا نشتا. ذکر دیکھو آغا مثال لکنا چو اللہ رب العزت ہوئی چو تما ترانیز دیشا ہو زما دین لوخ ورکا نو دا دین و تا ترانیز دیشی دی و تا سر محبت آمینه کی او مرگرتیابه کی تو تا لگرا نزدیشم دی و تا تا دیر نزدیشی چی او بندازی جوار و تا لکن ساتی التفات نکی او گوری ندی پلا نا خو ظالمانی کنا ملاوی ولا عزیز و ظالمین الا خسارا. منگا خوچی سمرا تما اسرا دی خلق ننو بالکل نا امید شو مایوس شو چې دومره برکتی میاشت ده کال پس راځي او په داسې وخت کې چې هغه کې سکاروم نه ماسختن وخت او ډیر په صحیح انداز کې قران لوستې شي نموایو چی جماعت برده کی اچه او گورو نیاو سپم نپورا کیگی ناخر دا خلق بدا خدای نسو امید ساتی دا اللہ رب العزت پدی بانده سشی کمی ده رزقی نده ور کرده که مالی نده ور کرده که کوری نده ور کرده دا دنیا کم یو انتظام ده چی اللہ دیده نده کرده دا خو الله خپل عذرونه ختم کړی دي کنه چې ما ته غره قیامت کې مخ نشه راړولې چې زموږ لوی نعمت نه ته محرومه شوې چې دا میاش خلاړه دا چې بیا سو راځینو ډیر خلق به پکته پورته شوی او مسلمان ته زموږ ونکړو چې دوه غنټې راغلی وی او د الله کلام اوریدو ته ولاړ وی ډیر په غور سره نو تا سره الله رب العزت څومره احسان کړو ستا غناونه سکم چې دا ری په ځای بدله درجه او مرتبه درکړی او ثوابونه به درکړی چې الله وی لایک الله یبدل الله سیئات حسنات چې دا سه خلق او غناونه ز پني کو سره بدلوم خو په دې شرط سره چې من تاب و عمل عملا صالحا چې دا خو کی کنه لړې د افسوس خبره ده چې میا شوم زمره برکتی او د الله کورم داسې چار وخت کې د قران درس ده از قرآن تعلیم ده از قرآن او اغیی که ام خلق چیزین ہو دمرا کمزوری کئی دمرا بے حمتی کئی نگوار پدی بانده بروس تو پیمانه ای بیا خوا دیا با دی پس ارمان کوئی شیر کبل چاہتا مقوا کنو نمونت خوا کبل چاہتا داس جماعت حاصلو کنو منتخو حاصلو کبل چاہتا داس قاری و مخلص و دا اللہ دا رضا دا پارا ختم کون کہ وہ کنو منتخو وہ نیران سغختا نیران باندې سبوجا چاو او نیچ دینو منتخو زورنا کولا چتا سولی نراز ہے کنا نرا پسی پو کسو کی گرزی داو گش یہ کاؤں او منگا بیام سر دی زمرا نعمتونو نا دا اللہ زمرا نا شکری کری دا ندی باندی با انسان بیا ادا مرک سے پتہ لگی بس دا چلور شنار سے ختم شکن خوا منگا دیر زمان افسوس کو دیر زمان چیخ دے او بس او بندام دا زلن نوزی بندام د زړه نه نوځي چردا ده کیا ډاکټرو مونږ وایو غنه هغه به وسوم ګرځي اخه چوستو چالاک وای اخه مضبوطه باډي وای نه لا بس دا داغه ژوندو کسې کړي خو په کار وې شي کني کړي نظر سي تباشو هر سي تباشو نو هر انسان دا سي دی هر انسان ښا چې غزان داسې بے پروا کړي وي چاړو دا وینا چې باندې ویلې شي پینځه وخته اړو دا وینا چې ما باندې مونږ فرض دي اړو دا وینا چې زمانه بل الله تاسو کوي قبر کې وکي حشر کې وکي اړو دا وینا چې زم ما باندې الله سه حق شته دي سه احسان شته دي نه نه بس ما باندې ویس نشته د دقه څخه پیدا شوه ما هر څه میزان لکړي دي مالی چا سکلی نی وی کنه خواه دا دیر لوی بد قسمتی دا دیر لوی غفلت تی چه اللہ رب العزت وی لاحیتن قلوبهم دا آغا خلق دی جزون نی غافل دی او زمان دا ذکر نی مخارول نکی دی کنه نباز دا احکار دلیل دی زمان دا پارا دا مخلوق پا دی بدبختی باندی چو پدا سی زیکی یا پدا سی جماعت کے او دا سی مرکز کے پا امام پس یوسف ام پورا نجمع کی نولی آغا خلق سشو اجا تبل پلتلی فاغیبان دا اللہ دا منز پر ازن دے اخیر اغیب اس جواب ورکی قیامت کے نالتا ہو بیا من نکی گی حلتا ہو بیا ختم نکی گی حلتا ہو بیا رمضان نرازی دا خدا مقدر چه اللہ مونگ لرا کرده ده کنه از مونگ پی سلگی یه سرو دا چه که مو کلنو دا دینا تپو سکه چستا سواردو کی خوگی گی ستا دا پینزه شروع ده ادره ده تا سبانه سبوج راغلی ده تبا چرت راغلی ده یا الٹه در بانه لگی دلی دی آخر کم تکلیف ده تا ستا نمو خود دیر زیاد غم جنوی و دیر خپایو بدا سی خلقو بانده او دا خپکانم ذکر ده چه دمو دی خلقو سر دیر اخلاص ده چه تبا کیگی و حلا کیگی ذکر چه دی پا دی موقع که او پا دا سی میاش که برکتی میاش که اللہ تاو ندری دو عاجزی و نکڑا روکو سجدے انکلن بل بکم وقتی فبی ای حدیث بعدہ یومنون نباز یا ومن نه پويګو نو سو اي مون خو چې خپل مطلب د پاره شي او اصل خیال د پاره شي نو ترا ځای پور ځای نه په جماعت کې بیا ډکی کنه او چې کوم عبادت ته کوم اهم ده کنه پدې کې هو ختم سنت ته تراویح و سنت ندی تراویح و نفل دی که بخواب خلق و کوڑی پا لندو سورتنو بانده نواغی که خو سنت نادا کی دا اگر طول مرد سنت نمحرومو او اگر چکمی کلی دی نو اگر هم بس لکا اگر نفلی هم پا صحیح طریقه ندی کلی ولی اگر با تا پوس کاو چکم جماعت که تراوی زر زر کی ناغی تبا ٹول گولا ٹول کلی کی بھئی ہو جو ماتو پاوی کے بزینو تر پیزارا پورے ولی زکا غیب داوی چدا استاد نے پگاڑے باندے پینزل اسمین ٹکی دا تراوی او ویتر او پل ازار سکڑی بس اغیو پدے خوش آلے دو چزانتی نخلاص کوئی اوکار دے بوجھ دے چزانتی نخلاص کو تو نمون خوش داغی پا زندگی بانده نظر اچو نمون تا داغی پا جون که دست یو عمل پا نظر نرازی چی داغی دا پارا پا کار شیو اغی پیل تا دا عذاب نبچ شیو اغی پیل لا سرس مرتبه و درجه و ممی دا خوص اللہ فضلو که پا دی خلقو بانده چی دی دا خپل دین و دا خپل منزنه او دا غیر طریقین خبر کلو چوگر عبادت دیتا ہوئی منز دیتا ہوئی عجزی کوا خشو خضو کوا کنن دا غیر بدعاتونا اللہ خلاص کلو خوا دا غیر بدعاتونا کنی لیل علمان باو او از تدی مصیبت نه نخلاصی دا وجه داده چه بس قرآن از قرآن مرکزو اگه سر تعلق نوخا نو بس منزونه هم طول رواجیو ختمونه هم طول رواجیو تراوی هم طول رواجیوی اپی زان خونو کنا سوابه که لوی کلی چی دین نو داگه یا روسین شوا داستی پا دی کی واپس نو نو دلر نا بیرا وقتا یا دا گمبت نا یا دا تورو نا دقی کی بچه تاو کنا اگه نا بیرا وقتا انو آقا بس ختمو ولی که مونگو اروخ دورا پویدو کنا خوا چه پا دا واپس سی بولارو آقا پس بگوار که او سب سم بولارو نور بایی دا دیبا خبری که دی دا دیبا خوچی پویده با چی وسا روکو تراکتا کی گی رامن دا بیکلا نونیت بیوتار اگه دا سی ختمو نکلی دی خوا او تلاوت با پس سیب دا سی کهو چی وس تو خوپی اسی سوک نپویده او که پاته بار پسی اولارو ناغبام یوزه پتحور که اگه بلده که غلط فتح بیور کولی او چه ده ختم شپا باشو اگه پا دروازی که ختم کهو خو پشپا گروزی که بیا ختم کهو اغم ده سنت نخلاف سنت خدا ده چه ده اول نشورو که و قرآن خلاص که پا یو یو سی پارا و پینز پاو بانده ده طریقه اگه که خدا نو اپی سبوی ما بل زیم خبر کرده ما بل زیم خبر کرده طولا روجه بی بکلی وا ولی دا غیخ و بدا سیزنو کنا تختر برد به ایساب کتاب کهو چه سور کارو شو اگه بدعاتون اللہ خلق خلاص کن چه دا چا اللہ سو خواهو کنا اچه نینو اگه آسفه که مبتلا دی اگه ختمون دیو اگه پیسی دیو اگه پیزان دی اغه ته د قران هیڅ پیدا نشته دی اس رڼا نشته دی ها د قران رڼا دی خلق ته ده ها چې کوم په سنت طریقه هته مو صحابه کرام څنګه کړو ال حضرت عمر په وخت کې دا شروع شو نو اغه دا طریقه واه دا طریقه چې وځله کسان چې نور مونږ کیږي دا سه دا مونږ کیږي خلق دې تراول د فرض نه زیات دا ور کړو ها فرض منځله ونراتلو اذیله وراتلو دې د فرض نه پاسه غاړلې وې ها بیا پاري کې به څو قسمه قسم دا کول یو تنوال ته ولالو پتیله به باندې کړو الکته ترانې نه کې نوې زول چې په هومو ابا ته ولالو اما که ته ودا کولری خې ودا تر مسونه پراتو الکته مونږ دې نه ځاس کوي تاسو بس یو دنیا یو نمایشې جوړ کړو ته نو ها نه عبادت ډیر بی زایو ډیر بی اصول او ډیر وجداو چې قران نو ها د دې ټول لپاره خو الله قران را لېګلې چې په دې سره واره عبادت دا وی صحیح نقشه تا ته خول شي د الله ډیر رحم دې ډیر لوی فضل له مونږ باندې چې مونږ نه په دې رمضان کې او په دې برکت میاش کې عمر کار واغستو چا په رضا کې که قرآن هم دغس واری زنهم او که پو منزکم واری زنهم دا دی خدمت تی و دا دی میاشت برکت تی او پا دی سر دی میاشت قدر عزمت منت دی پا دی سر اغشپید لیلت القدرم پول دی قرآن نبرکتی شمید واری خوا نورس نشتا دی پا جا دی قرآن تعلق و سر راغل دی ناغی برکت منت دی کنا دی وجه ندا دا اخکار دلیل دی چه اشپخو یو زمانه ده او خو قنه قرآن ویلشی نی یادولشی نی سینشتا نی جبشتا ایس نشتا او اللہ دا غی دمر صفت کرده قرآن کی چه لیلت القدر خیر من الف شهر دا یو اشپا چی دا پا دیکی عبادت دو زرو میاشتو نبیتر جاگین اکسی کال جوڑی گی دورو عمر بده چایی ویدا دا غواجه او چه دا امت کل را پرسیدو او دید پخانو امتونو پا حق کی واریدو چه غیل اللہ دریسا وکالا شپکسا وکالا عمرو نور کلیو دید دیر خپشو چه اللہ منگو پا دی پاندوس پیتکالا کی سوکو منگو خدا غی اغا زکاتم نیو نمانگو بسنگ دا غی مرتبیتا وی اللہ رب العزت وی چه دا یوش پس تاسو دو زرو میاشتو نا بہتر چه بده که عبادتو خیر دے تاسو دے پوہ نشے چه گا بیگاش پوا کنا بلش پوا نا دے تاجت نشتر چه تدیو پی جانے اگر پاردہ لازم ندا تبک عبادت کوا بس تبک ماس خطن پا جمع سرمونت کوا تبک سحر پا جمع سرمونت کوا او که سنفل د نکیږي نو غوم پکې کوا چې بلا سوخ پوروږي که تلاوت د نکیږي نو غوم پکې کوا او ځان مو خبره وا او الله رب العزت باغره اوستي او ستا عمل و پکې قبول کړي میاره چې قران نه نو دي خلق دار سره ټوکی جوړ کړي ليله القدر د شپې نه جوړ کړي دا وی او لوک ساتي بس د اسمان پړقي که چاولی ده خواه بختور شکن اده پکی اوریدلو چی پا شپکی هر شی پا سجده پرو تی که ونی دی که بوٹی تی که هر شی دی که نبیتی نا قصه جوڑا کلی چی اکور که ونه و آقا پرتوانو چی اگی را پاسه ده نوی چی ده وسیره غرزولی نو نوی بیزیار پرو تالالا چه سارشه نو آغا برا بانده ووی کنه خدای تو اگه دا مطلب ده چه ارشه پسجده پرو دی آن دغی چنه قبلی طرف تدا سکا گئی هوا پا که چلی گی اسا علامه خولی دی کنه الله دې امت له تسلی ورکړه چې تاسو دا یوش په داغې د ټولو مرده عبادت نډې را ده ولې تاسو غم جنې او بیا دا نور هغه ته قران کوم ځای کې رسیدلو زمره برکتونو او ثوابونو کتاب نور رسیدل په دې امت د الله ډېر لوی رحم دې خدي نه پويږي ځان نه خبر نو تاسو به وښدي الله وی فی غفله ومارزون پڑیر لئے غفلت کی دی ادھی غفلت نمالا خلاص شی چی استرگی پٹی شی نباس بیا با ویخ شی بیا با دیر ارمان کی خو بیا حسن کی گی گا نا نباس منگا خو افسوس کن او خپیو پدی خلق باندی لخد بندیان دا سگران کار دی پخپور روغی ہے لاغی وقت نه رسیدلی چې دردونه دي یسته دي نو ولې نشه او درې دي دا سوره وخت دي چې تاسو به کې ودرې کې کنه او دا الله کلام واره چې دا غي د وژنه واستاسو ټول جون او ټول کال برکت شي کنه چې الله وی کتابن انزلنا الیک مبارکون لیتدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب دا زی مشان کتاب دی ما نازل کړی دی مبارکون د دې اوریدون کې هم برکت دی او د دې وایون کې هم برکت دی د دې زکون کې هم برکت دی او د دې سره فضل کې محبت ساتون کې هم برکت دی دی باندې د خپل عمل اصلاح کون کې هم برکت دی دی باندې د خپل عقیده اصلاح کون کې هم برکت دی مبارکون مبارکون ارسل او چې الله بیا چاله زمونه توفیق ورکړي چې قاری لولي اذه او پس ذهن کې لګیا دي چې دي زمانہ دي زمانہ او بیا هو ډیر خوان کوي بیا هو بنداړو په دې پوئږي نه چې توبه نو ختم داري ختم غنو چې په یو شپه کې به قران خلاصو چې دې په لبه السلام ګرځاو نل تا بانگو ویلشن پیشمنی و تیم پاتشو تو با خود او خلق بولا گاڑی ماڑی خونو او اخیوان نو خلق با مردان تا گورا پینزل اسمیل او شپال اسمیل مزل بیکاو زن پر بی دوڑا تللی وی پا مردان که او پوتی که از یو شپی ختم کیگی نو بیداتو لڈیر بیدارو خواه چه سواب پکنو اجر پکنو اغیل خب بیدارو اجر سواب و اخرائه نو رستو شو نو دیبانی فکر پکار دی دا گره دا غی اخیری زندگی دا پارا دیر لوی تبایی دا خواه اللہ رب العزت وی قرآن میں نازل کرده دا دید پارا چه تاسو یواو ره پویا شیپی او استاد حضورونو کې اخلاص پیدا شي چې اخلاص راوي هر عبادت په پزای شي مونږ هم د منځ په طریقه شي او روزه هم د روزي په طریقه شي هر عبادت په پزای شي ذکر او تلاوت او هر څه چې کنه او هغه رسمي رواجی کارونه وتی نوځي صفا بشي قران خدا دې لپاره راغلی ښا چې کاله شګت نو باسي عجیب خلق دی چه قرآن نینو ایس سوک دسم نی خبر دی اعتکاف دیو هر رمضان کی نبی علیہ السلام چه لس کال پی رو جرا غلی واکا نه کال نو تا لس رضی ورست اعتکاف کی ناس دو او پا آخری رو جکی بیا شل رضی ناس دو دکا چه مخ کی کال کی تینا قضا شوی و اعتکاف ہو نو لس آغا پاتی وی لس نوری و نشل او دا سی دا خدای بندیان چه غم کم نهو کال عمل دی نهو و تا عمل نخ کاری نو شل روزی کی نی حالی کان خواه اغا نا قضا شوی استان و قضا شوی ندی نو چه دا یو زلی کلی دی نو آغا دی خواخ دی اچه دا لس زلی کلی اغا دی ندی خواخو دا نور سنه دی خدا اللہ رضا نشتا خلقو تا خودل دی چیزا خو ماشل شپې اعتکاف کې کېنه تلس کې ناشته سړیا خو دا اوس دین دی بل دا دې جمعتون ته توبه وې مونږ خو نه ځو او رو کنه ها چې اعتکاف کې اصل شی دا ناشته ده که ذکر کې کنه کې کار سي خدا ناشته ده بس بار بنه راوځي بغیر د ضرورت نه لکه فرض مونسیو انور چې کوم انساني ضرورت دي ناوی لپاره اوس چې لور شي جمعتون تنو دو درې تنه براشي هغه اعتکاف کې ناشته الکره اوځه راو باوزی دا دی بناستی گف شب پا لگی دا اعتکاف شده نه دی اعتکاف تولی راووتی سزر روطی چی راووتی نو تا خو اعتکاف زن لفاسد که ادا گواری مولانی غٹ غٹ پتکی دور دور گیری خوا خود دین نه ندی خبر دا اعتکاف نه ندی خبر چی دی که سزر دشیسی ضرورت تی خوا پری دا قرآن درس کی گی نمون بدی طویلی و کنه چی راوزی نه صرف فرض منزله نور به هغه ځای کې ناشتی اصل شی دا دی هغه دا وینه خلق واسه ټوکا جوړ کړه دا هم د سنت نه خلاف کنه چې بیا کله په اخر شپه باندې شي مزلته خو خیر کار خزه رڼا ده او په دینور کې بیا خلک ولوم بار الکو وینم زما غسړې و دې اعتکاف نه را پازي چې مبارکي ولا ورکما فو خدای پیغړ ځان سره نه بوزي چې راي ولې پکې توبه ابي چې زنانه ناشتي او هو هغه لکه حج عمرې نه چرآشي زه هر دین دې خراب کو هر عمل دې خراب کو چې بس هغه کې رواجی کار راشي دا هغه رنگ خراب کی اگر عبادت ته حیثیت نو باسی دا نو ریسو جن دا خو قرآن نشتا دے خواه ذکر هر عبادت قرآن پخپل زید کلی چدا دی طریقه دا و دی نقشه دا و دا سبا طریقه دا نو بس هر سب قرآن کی دی نو چه پا عبادتو که اصل شی منگوی اخلاص دے او اخلاص بغیر دا قرآن نا پیدا کی گی ولی اخلاص ویلی شی دا اللہ وحدانیت تا او هغه قرآن موضوع ده د قرآن مقصد دی چې هغه بیان کړی دی چې دا چاته نه معلوم نه هغه عبادت څه کوي او هغه اذان له دنیایي نمایش کوي ریاکاری کوي توبه دې ریاکاری هر څه خراب کړه نو بس دا د الله لوی نعمت دی د دې به شکریا ادا کوو چې الله موږ له توفیق را کړو چې موږ دومره روزي ستا کتاب واوری دا او سوال کو چې الله مونږ له پیدا عمل توفیق راکه او مونږ له دې اجر او ثواب راکه او الله مونږ له ډیر جون راکه چې دا سی بیا رمضان راځي او مونږ پکې استاد قرآن سمع کو ډیر په خاموشه سره او ډیر په فکر او په غور سره او شکر دې چې الله مونږ دې هغه په خانو خلقو دا غی بدعات و رسومات و نبچ کریو چلی که استا رزانو آخو بس دنیایی و شیعو کارو روانو بس تو بس شکر دی چه اللہ عبادات زمونگا زیتا کرو او دا دین اغا سیوائی سیزو نویستل پدی بایند اللہ شکریه دا لیکن دا سوال کو چی دی که دمرا عفلت مکوه دمرا کمزوری مکوه دا خو بس للا کال پس بچر تبیا راضی کنا مجھے سلے دی تا دا کال نا تیارے نکی کنا تا خود کال نا تیارے پکاری چیزا با چوٹی اخلما با قرآن درستا با کینما کنا دعوی کو معذبا ختم تا داول نا تر خیر پوری ادرے گما مجھے استاد اللہ کی دمر دا غینا اللہ با دا سر امداد کئی اللہ با دا لاسباب جوڑی او کستا کارونا ٹول روان نا اللہ با دا لسمئی و دور سنه سه خوزله که راسته غواهی که نخواه و دنیا ده کار ده پارزمون ده کم وقت نه سوچ و فکر کهو نو دیل فکر و سوچ نکهو و ده مون سر ده دیس غم نشته ده نالله ده مون زلکه ده غم پیدا که خواه و آخر دعوان آنه